Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 grudnia, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Jesteśmy w apogeum czwartej fali pandemii. Rekompensaty za rosnące ceny prądu i gazu. Sejm uchwalił ustawę. Jest nagroda za dowody zamachu na Aleksieja Nawalnego. Dane mówią same za siebie. Kolejny dzień z rzędu. Ponad 500 chorych przegrało walkę z koronawirusem. Mamy ponad 27 tysięcy nowych zakażeń. Dane z ostatnich dni świadczą o osiągnięciu pewnej stabilizacji epidemicznej, ocenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta ostatnia doba jest porównywalna do czwartku, który był tydzień temu. To jest 27 458 przypadków. To jest o około 100 przypadków więcej niż tydzień temu, czyli pokazuje to, że osiągnęliśmy już pewną stabilizację, ale martwi mnie to, że niestety na dość dużym i wysokim poziomie. Trwają prace nad ustawą o testowaniu pracowników w kierunku COVID-19, przyznał wiceminister. Testy będą wykonywane na koszt państwa. Będą to szybkie testy antygenowe. Odrobiliśmy pandemiczne straty. Sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra, ocenił szef Narodowego Banku Polskiego. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej w ramach walki z inflacją zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 0,5 punktu. Prezes Adam Glapiński zwraca uwagę, że stopy nie mogą rosnąć zbyt gwałtownie. Ta podwyżka stóp procentowych, której dokonujemy, są tak wykalibrowane, te podwyżki, aby nie osłabić znacząco wzrostu gospodarczego, a w szczególności, aby nie spowodować wzrostu bezrobocia. Proszę pamiętać, że nadmierne i zbyt szybkie podwyższanie stóp procentowych może doprowadzić do gwałtownego pogorszenia się koniunktury i bezrobocia. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest na poziomie 1,75%. A odpowiedzią na galopującą inflację jest rządowa tarcza uchwalona dziś przez Sejm. Zakłada ona obniżkę akcyzy na paliwa, a także pokrycie części kosztów energii i cen żywności dla najmniej zamożnych. O szczegółach Dawid Gergorcewicz. Ustawy tworzące tarczę antyinflacyjną, które przegłosował Sejm, zakładają też, że od nowego roku do końca maja gospodarstwa domowe będą zwolnione z akcyzy na energię elektryczną. Również do końca maja ma obowiązywać obniżka akcyzy na paliwo, a ponadto sprzedaż paliw będzie wyłączona z podatku handlowego. Wspomniany dodatek osłonowy wyniesie od 400 do 1150 zł. Będzie uzależniony od wielkości rodziny i dochodów. Żaden polski rząd po 1989 roku nie reagował tak ostro i zdecydowanie, żeby walczyć z inflacją. Uważa wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. W głosowaniach nad całością ustaw za opowiedzieli się wszyscy lub niemal wszyscy posłowie, z wyjątkiem kilku parlamentarzystów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sprawa białoruska powinna być na ustach przywódców całego świata, powiedział prezydent podczas spotkania w Belwederze z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Na spotkaniu była obecna także liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska, która podziękowała Polsce za to, że od początku wspierała przemiany demokratyczne w jej ojczyźnie. Polski naród dobrze rozumie, że to sprawa nie tylko Białorusinów, ale że walczą oni o wolność naszą i waszą. Kiedy nawet jeden kraj nie jest wolny, to wolna nie może być cała Europa. Kiedy teraz Polska broni własnej granicy, nie jest to tylko sprawa Polski. I kiedy teraz Polska obroni swoją granicę, to nie tylko własna sprawa Polski. Prezydent podkreślił, że Polska przeszła już tę drogę, którą wciąż musi pokonać Białoruś. Udało nam się, dobrze ten czas pamiętam, wydawało nam się, że udało się także wszystkim obok nas. Jakże z wielkim bólem w związku z tym na przestrzeni tych ostatnich lat przyjmowaliśmy pogarszającą się sytuację na Białorusi. Aż do ostatnich dramatycznych wyborów prezydenckich, które były całkowitym zaprzeczeniem jakichkolwiek demokratycznych zasad. Cichanouska została kandydatką w wyborach prezydenckich po tym, jak reżim uwięził jej męża, popularnego blogera. Według danych wielu komisji wyborczych zdobyła większe poparcie niż rządzący krajem od ćwierć wieku dyktator Aleksandr Łukaszenka. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego ogłosili nagrodę 3 miliony rubli za nagranie wideo z monitoringu w hotelu w Tomsku, w którym Nawalny mieszkał przed próbą otrucia go latem ubiegłego roku. Śledztwo w tej sprawie nie zostało w Rosji wszczęte, przeprowadzono tylko kontrolę, a w jej materiałach zabrakło jednak nagrań wideo, które, jak podano, zaginęły. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Współpracownicy opozycjonisty ogłosili nagrodę w wysokości 3 milionów rubli, to jest w przeliczeniu około 36 tysięcy euro za dostarczenie zapisów wideo z kamer ochrony hotelu Xander w Tomsku, gdzie Aleksiej Nawalny spędził ostatnią noc przed zamachem. Dodatkowo zapowiedzieli nagrodę 1,5 miliona rubli za wszelkie informacje o zamachowcach i podobnych operacjach rosyjskich służb. Sam Aleksiej Nawalny, który przetrzymywany jest w kolonii karnej, wielokrotnie oświadczał, że zamachu na niego dokonano na polecenie Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Europejskie puchary nie dla Legii Warszawa. Mistrz Polski przegrał ze Spartakiem Moskwa 0-1 i kończy przygodę w Lidze Europy. Przygodę, podczas której udało się wygrać dwa mecze z Leicester i Spartakiem właśnie w Moskwie. Jednak to za mało. Dziś Legia straciła gola w 16 minucie, sama stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji, a w doliczonym czasie gry nie wykorzystała rzutu karnego. Jedenastki nie wykorzystał Tomasz Pekhardt. Awansu z grupy nie udało się wywalczyć. Ta sztuka udała się Spartakowi i Napoli, które pokonało 3-2. Leicester w Lidze Konferencji na wiosnę zagra zespół z Premier League. W Lidze Mistrzów rozegrali mecz w Bergamo. Wczoraj był śnieg, grać się nie dało. Dziś Atalanta przegrała 2-3 z Villarrealem, który wraz z Manchesterem United awansuje z grupy. Atalanta zagra w Lidze Europy. Reprezentacja piłkarek ręcznych gra z Francją w drugiej fazie Mistrzostw Świata. Rywalki to mistrzynie olimpijskie. Jak poradzą sobie biało-czerwone dzisiaj? Jak na razie jest 13-9 dla trójkolorowych. W Szczypiorniaka grają także w Portugalii. W Lidze Mistrzów lider grupy Łomże Wiwar Kielce mierzy się z FC Porto. Kielczanie prowadzą 8-6. A w siatkówce do 1/8 finału Pucharu CF awansowała Skra Bełchatów. Pierwsze spotkanie bełchatowianie wygrali z Duklą Liberec 3-0, a dziś na ziemi czeskiej było 3-1. Liczyłem na mecz bez straty seta, przyznał po meczu trener Radosław Kolanek. To na pewno cieszy, że ten mecz wygraliśmy. W trzecim secie straciliśmy jakość przede wszystkim na skrzydle i to był nasz największy problem. Myślę, że tam zagrywka też nie pomogła. Przeciwnik nabrał wiatru w żagle i ten mecz stał się troszeczkę trudniejszy. Oczywiście trzeba się z tego cieszyć. To jest zwycięstwo. Wszyscy jesteśmy zdrowi i wracamy do Bełchatowa. Możemy myśleć teraz o zawierciu. I najważniejszy jest awans w tym wszystkim i jeszcze wynik z meczu Francja-Polska w Mistrzostwach Świata. Zakończyła się pierwsza połowa. Polki przegrywają 9-14. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju możliwe opady śniegu, w centrum i na wschodzie możliwa gołoleć. Na termometrach od -6 do maksymalnie -2 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za wolność, za solidarność, za nas wszystkich. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podziękujmy tym, którzy walczyli o naszą wolność. 13 grudnia o godzinie 19:30 w naszych oknach zapalmy świeczki i uczcijmy bohaterów tamtych wydarzeń. Kampanię społeczną Instytutu Pamięci Narodowej Zapal Światło Wolności wspiera Biuro Programu Niepodległa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm.